10. Zrození tuláka po hvězdách. David čekal. Nemělo smysl mluvit do prázdného prostoru. Nebylo těžké si domyslet, že bytosti, které vybudovaly podobnou jeskyni a uměly ho spoutat takovým nemateriálním způsobem, ještě neřekly své poslední slovo. Cítil, jak se nohama přestává dotýkat země, něco ho nadnášelo a přesouvalo do vodorovné polohy. Chtěl nadzdvihnout hlavu, ale nedokázal pohnout ani s ní. Tentokrát tlak ale nebyl tak silný, dal by se přirovnat ke spoutání sametovými stužkami. Hladce plul prostorem. Měl pocit, jako kdyby se nořil do teplé, vonavé vody, v níž mohl zároveň dýchat. Jakmile v ní zmizela i jeho hlava, přepadl ho bezesný spánek. David Starr otevřel oči, netušil, kolik času uplynulo, za to ale vnímal život vedle sebe. Přitom by nedokázal popsat, jakým konkrétním způsobem to poznal. Ze všeho nejdříve si uvědomil teplo. Jako kdyby se ocitl v horkém letním dni na zemi. Pak tady bylo tlumené červené světlo, které ho obklopovalo. V jeho odlescích sotva rozeznal stěny malé místnosti. Nikde se nic nehýbalo, nebyl tu žádný život. A přesto tu někde nablízku pulsovala silná inteligence. David o tom byl skálopevně přesvědčený, i když svůj pocit nedokázal vysvětlit. Zkusmo pohnul rukou, najednou ji mohl zdvihnout bez jakékoliv překážky. Užasle se napřímil, zjistil přitom, že sedí na nějakém poddajném materiálu. To bylo všechno, co o něm v příšeří dokázal říct. Náhle se ozvaly hlasy. Bytost vnímá své okolí. Poslední část věty zanikla ve spleti nesmyslných zvuků. David nedokázal určit, odkud hlas vlastně zní, jako kdyby přicházel ze všech stran a zároveň z žádné. Pak uslyšel další hlas. Zněl jinak, i když rozdíl byl nepatrný. Byl tišší, hladší, jako kdyby patřil ženě. Cítíš se dobře, bytosti? David odpověděl, nevidím tě. První hlas David si ho označil jako mužský, prohlásil, měl jsem pravdu. Následovala nová změť zvuků. Neumí vidět vědomí. Ta poslední věta zněla rozmazaně, ale Davidovi připadalo, že slyšel právě tohle. Dokážu vidět hmotu, odpověděl, potřebuju k tomu ale víc světla. Nastalo ticho, jako kdyby se oba hlasy o něčem dohadovali. Najednou David ucítil, že něco drží v ruce. Byla to jeho kapesní svítilna. Souvisí to nějak, zeptal se mužský hlas, s tvou schopností vidět. Prosím. Jistě. Hned vám to předvedu. David rozsvítil svítilnu a kužilem světla blesku rychle prozkoumal místnost. Byla naprosto liduprázdná. Dále zjistil, že leží na průhledném materiálu a že se vznáší asi metr nad podlahou. Měla jsem pravdu, ozval se rozrušený ženský hlas. Zrak bytosti se aktivuje krátkovlným zářením. Většina záření přístroje je ale v infračerveném pásmu. Správný byl tedy můj závěr, protestoval druhý hlas. Světlo se mezitím zjasňovalo, přecházelo z oranžové do žluté, až nakonec bylo bílé. Můžete taky snížit teplotu v místnosti? Zeptal se David. Nastavili jsme ji ale přesně podle teploty tvého těla. I tak se nebudu zlobit, když ji snížíte. Kvůli tomuto problému se nepřeli, naopak vzájemně spolupracovali. Davida ovanul chladivý větřík a přinesl mu úlevu i osvěžení. Počkal, až snížili teplotu na 20 stupňů Celsia, a pak je zastavil. David uvažoval nahlas, zřejmě komunikujete přímo s mým vědomím. Proto mám pocit, že mluvíte mezinárodní angličtinou. Mužský hlas na to odpověděl, poslední věta je nesrozumitelná, pokud jde ale o formu komunikace, tak to je naprostá samozřejmost. David přikývl. Tím se vysvětlili občasné zvukové šumy. Jakmile užil slovo, pro které neměl ve vědomí odpovídající obraz, došlo k rušení. Mohlo by se to nazvat mentální statickou elektřinou. Ženský hlas mu vysvětlil, k naší rané historii se vztahují legendy, podle nichž vědomí bylo uzavřené v každém jedinci a vzájemná komunikace probíhala pomocí symbolů pro oči a uši. Tvoje otázka jakoby naznačovala, že právě tak komunikuje vaše rasa. Mám pravdu, bytosti. David přitakal a pak se zeptal, jak dlouho už jsem tady. Mužský hlas odpověděl, ani nejedno otočení planety. Omlouváme se za všechny obtíže, které jsme ti způsobili, ale ještě nikdy jsme neměli příležitost studovat nové bytosti z povrchu v živém stavu. Zachránili jsme jich už několik, jednu dokonce nedávno, žádná z nich však nebyla funkční a získané množství informací tím bylo nutně limitováno. David přemýšlel, jestli tím posledním v řadě byl právě Griswold. Opatrně se zeptal, už jste hotovi s mým zkoumáním. Ženský hlas rychle odpověděl, bojíš se. Myslíš si, že bychom? Mohli být takoví barbaři a zasáhli do tvých životních funkcí jen proto, abychom získali informace. Jak odporná myšlenka. Omlouvám se, pokud jsem vás urazil. Na vině je má neznalost vašich metod. Mužský hlas řekl, všechno potřebné víme. Dokážeme analyzovat kteroukoliv molekulu v tvém těle, aniž bychom s tebou museli být ve fyzickém kontaktu. Naše psychomechanismy jsou pro tento účel dostačující. Co je to za mechanismy? Jsi obeznámený s transformacemi hmoty a vědomí? Obávám se, že ne. Nastala pauza a teprve potom mužský hlas řekl odměřeně, prozkoumal jsem tvé vědomí. Obávám se, soudě podle jeho stavby, že tvé chápání vědeckých principů je nedostatečné proto, abys mohl porozumět mému vysvětlení. David pochopil lekci a jen řekl, omlouvám se. Mužský hlas mluvil dál. Rád bych ti položil několik otázek. Prosím, pane, co znamená to poslední slovo? Je to jen vyjádření zdvořilé úcty. Nastala přestávka. Rozumím. Proměňujete své komunikační symboly podle osoby, kterou oslovujete. Podivný zvyk. Na to jsem se ale nechtěl zeptat. Řekni mi, bytosti, proč vysíláš tak obrovské množství tepla? Jsi snad nemocný, na tom není nic neobvyklého. Mrtvá těla, která jste zkoumali, měla stejnou teplotu jako okolní prostředí. Naproti tomu fungující tělo udržuje stálou teplotu na hladině, která nám nejlépe vyhovuje. V tom případě nepocházíš z této planety. Odkud jsi? Dřív než odpovím na tvou otázku, rád bych věděl, jaký je váš přístup k bytostem, které stejně jako já pocházejí z jiné planety. Mohu tě ujistit, že ty a tobě podobné bytosti jste nám lhostejní kromě toho faktu, že vzbuzujete naši zvědavost. Ve tvém vědomí čtu, že tě znepokojují naše motivy, že se obáváš našeho nepřátelství. Takové myšlenky vymaš. Jedné věci nerozumím. Proč mi kladeš otázky, když si můžeš přímo číst v mém vědomí? Protože bez přímé komunikace mohu zjistit jen tvoje pocity a obecné postoje. Kromě toho, jak bys mi jinak rozuměl. Přesné informace lze získat jedině tehdy, když komunikace zahrnuje i volní stránku. Pokud to přispěje k uvolnění tvé mysli, mohu tě ujistit, že máme všechny důvody ti věřit, že patříš k rase, která nevznikla na této planetě. Za prvé, stavba tvých tkání se absolutně liší od složení všech živých organismů, které kdy existovaly na povrchu tohoto světa. A za druhé, tvoje tělesná teplota rovněž ukazuje na to, že pocházíš z jiného světa, mnohem teplejšího. Je to tak. Mým domovem je Země. Poslednímu slovu nerozumím. Tak se jmenuje planeta, která leží o jeden řád blíž ke Slunci než vaše. Už rozumím. To je nadmíru zajímavé. V době, kdy se naše rasa uchýlila do jeskyní, což bylo před 500 000 oběhů, jsme věděli, že na vaší planetě existuje život, i když se pravděpodobně nejednalo o jeho inteligentní formu. Nebo se mýlím. To sotva, odpověděl David. Od okamžiku, kdy Marťané opustili povrch své planety, uplynul 1 000 000 pozemských let. To je velice zajímavé. O tom musím okamžitě informovat centrální vědomí. Pojďme, dovol mi zůstat. Ráda bych ještě komunikovala s touto bytostí. Jak si přeješ? Ženský hlas ho vyzval, pověz mi o svém světě. David se volně rozhovořil. Cítil příjemnou, téměř rozkošnou malátnost. Zapomněl na podezíravost, najednou neviděl důvod, proč by neměl mluvit otevřeně. Tyhle bytosti byly laskavé a přátelské. Doslova překypoval informacemi. Jakmile se stáhla z jeho vědomí, zarazil se. Rozzlobeně se zeptal, o čem jsem to mluvil. Nijak jsem ti neublížila, ujišťoval ho ženský hlas. Jen jsem potlačila psychické zábrany v tvém vědomí. Je to nezákonné a v přítomnosti bych se to neodvážila udělat. Jenže když já jsem tak zvědavá. Věděla jsem, že tvá nedůvěra je uložená příliš hluboko a že bez mé malé pomoci se neuvolníš. Nikdy vám neublížíme, pokud nenarušíte naše soukromí. To už se ale přece stalo. Nemám pravdu. Zeptal se David. Zabrali jsme celou vaši planetu. Neustále mě zkoušíš. Nedůvěřuješ mi. Povrch planety nás nezajímá. Tohle je náš domov. Stejně ale, z jejího hlasu jako kdyby najednou zazněla touha, to musí být docela krása cestovat z jednoho světa do druhého. Víme, že ve vesmíru existuje spousta planet a sluncí. Když si jen pomyslím, že tohle všechno je vaše dědictví. Připadá mi to fantastické a jsem hrozně ráda, že jsme zaznamenali tvůj nemotorný sestup a mohli tak pro tebe včas vytvořit vchod. Cože? David se neudržel a vykřikl, i když věděl, že zvukové vlny vytvořené hlasivkami se nemohou odrazit v jeho vědomí. Ty si vyrobila ten vchod, sama bych to nezvládla. Mi pomáhal. Díky tomu jsme získali šanci tě prostudovat. Jak jste to ale dokázali? Prosím. Museli jsme si to přát. Tomu nerozumím. Nic na tom není. Můžeš si to přece přečíst v mém vědomí. Promiň, já jsem zapomněla, že to neumíš. Mohla bych ti to vysvětlit asi tak, že přechodem na život v jeskyních jsme museli zničit 10 000 krychlových mílí hmoty, abychom si vytvořili odpovídající prostor. Protože jsme hmotu neměli kam uložit, tak jsme ji proměnili v energii a... Počkej. Nerozumím ti. V tom případě ti mohu jen říct, že uloženou energie dokážeme aktivovat svým vědomím. Pokud jste všechnu hmotu, která kdysi vyplňovala tyhle obrovité jeskyně, proměnili v energii, pak... Pak je jí nesmírně mnoho. To je pravda. Žijeme z ní už 500 000 oběhů planety a je vypočítáno, že nám vystačí na dalších 20 000 000. Ještě předtím, než jsme sestoupili pod povrch, jsme prostudovali vztah mezi vědomím a hmotou a do dnešní doby se nám podařilo dospět k takové hloubce poznání, že jsme zcela opustili hmotnou stránku existence. Jsme bytosti složené jen z vědomí a energie, nikdy neumřeme, ani se už nikdy nenarodíme. Jsem tady s tebou, jenže ty si nedokážeš uvědomit mou přítomnost jinak než skrz své vědomí. Vaše lidé by se snadno mohli stát dědici celého vesmíru. Myslíš si, že bychom chtěli zápasit o ovládnutí vesmíru s nedokonalými materiálními bytostmi, ke kterým patříš i ty? Že bychom bojovali o své místo mezi hvězdami? To je hloupá myšlenka. Celý vesmír je tady s námi. Vystačíme si sami o sobě. David mlčel. Pak si pomalu sáhl rukou na hlavu, najednou měl pocit, jako kdyby jeho vědomí pohladili neobyčejně jemné úponky. Něco takového v životě neprožil, z tak důvěrného dotyku se mu až zatajil dech. Promiň ještě jednou, omlouvala se. Když ty jsi ale tak zajímavá bytost. V tvé mysli čtu, že tví lidé jsou v nebezpečí a že nás podezíráš, že jsme toho příčinou. Ujišťuju tě, že to není pravda. Řekla to tak prostě, že jí David musel uvěřit. Tvůj společník mluvil o tom, že chemické složení mých tkání se ani v nejmenším nepodobá formám života na Marsu. Mohu vědět, o jaký rozdíl se jedná. Tvoje jsou tvořeny dusíkatými sloučeninami. Říkáme jim proteiny, vysvětlil David. Tomu slovu nerozumím. A z čeho se skládá vaše tkáň? Je naprosto odlišná. Prakticky neobsahuje žádný dusík. V tom případě mi nemůžeš nabídnout žádné jídlo, je to tak. Bojím se, že máš pravdu. Říká, že jakákoliv organická látka z naší planety by pro vás byla prudce jedovatá. Jednoduché sloučeniny odpovídající vaší formě života bychom už dokázali vytvořit, ovšem složité dusíkaté látky tvořící podstatu vaší tkáně jsou bez velmi zevrubného studia zatím mimo naše možnosti. Máš hlad, bytosti. Z její myšlenky zcela nepochybně zazníval soucit a zájem. David ji nepřestal považovat za hlas, prozatím mám dostatek vlastního jídla. Ženský hlas řekl, nelíbí se mi tě oslovovat pouhým slovem bytost. Jak se jmenuješ? Najednou, jako kdyby dostala strach, že jí neporozumí, dodala, jak tě identifikují lidé tvé rasy. Říkají mi David Star. Dokážu z toho jen usoudit, že tvé jméno nějak souvisí s hvězdami. Říkají ti tak, protože cestuješ vesmírem. Ne. Spousta našich lidí cestuje vesmírem. Slovo Star už dneska nic konkrétního neznamená. Jedná se o pouhý soubor zvuků, sloužící k mé identifikaci. Je to stejné jako u vás. Já také nerozumím vašim jménům, protože jim chybí odpovídající obraz ve vědomí. To je škoda. Měl bys mít jméno, které by vyjadřovalo, že jsi cestovatel, že se touláš z jednoho konce vesmíru na druhý. Kdybych byla bytost jako ty, řekla bych, že se k tobě hodí jméno Tulák po hvězdách. V tom okamžiku zertů živé bytosti, kterou David nikdy neuvidí v její skutečné formě, poprvé zaznělo jméno, pod nímž se nakonec proslaví po celé galaxii.